Gamla polare från tider där det begav sig. Visst är vi det, visst är vi det, visst är vi det. Ja, det är fint när gamla polare hör av sig. Visst är det det. Finns en polare på tråd. Tjena Karlsson, du lever livet. Finns som snus, gamle vän. Det var allt för länge sedan. Vi måste ses, det är ju givet. Gamla polare från tiden det begav sig. Visst är vi det. Visst är vi det, visst är vi det. Ja, det är fint när gamla polare hör av sig. Visst är det det, det är det, det är. Visst är det det. Och vi kommer ihåg 62. Alla söta flickor små som började le. När vi var med, när vi gjorde entré på en dans, föll små flickor lätt i trans. Visst gjorde de det, visst gjorde de det. Att få träffas och att minnas efter alla dessa år. Det är härligt då det känns ju som igår.